pipiliin maglaro ng kung ano-ano. Alam ko ang gusto ng isang babae, dun palang wala ka na sa akin masasabi. Mas kaya ko siyang alagaan kesa sa'yo, tulad pag kailangan niya ng pads, may extra ko. Sige, andyan nga si Donna kapag iiyak ka. Pag kay Shea ka, hindi ka na iiyak pa. Mm-hmm. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka sa akin. Lumuha ka man yun ay tears of joy na kung tawagin. Okay ang babae pero darating ang araw, sasakit ang ulo mo lalo pag pareho kayong may dalo. Eddie Guerra, diba parehas lang kayong kawawa, kaya sa'kin ka na lang kasi pasensya ko'y mahaba. Pag-isipan mong mabuti lahat, ang ibibigay ko'y higit pa sa sapat. Kitang-kita naman mas karapat-tapat ako, ako ang tunay na nababagi sa'yo. Iba, maniwala ka sa akin, magkakaroon lang ako ng ibang babae pa girl ang baby natin. Pati sa sinasabi nilang ikay iiwan, hindi matigas ang aking paninindigan. Kaya please lang, ako ang mas bagay sa kanya. Lalaki ko, babae siya, mas bagay talaga. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na. Bahala ka, baka mapasubo ka pa. Mas gusto ako ng parents niya, dahil mukha mo to kasi di ka tiwa-tiwala. At saka books before boys, because boys bring babies. Kaya for now, I'm the best choice for the ladies. That's right. Type ko din ng mga damit na gusto niya, kaya tuwing magsha-shopping natutulungan ko pa siya. Hindi katulad mo, boy, manahimik ka dyan. Mga pangbobola mo na bulok, itapo na yan. Pag-isipan mo mabuti lahat, ang ibibigay ko higit pa sa sapat. Kitang kita na mas karapat-tapat ako, ako ang tunay na nababagi sa'yo. Kaya huwag siya, di ko alam kung ba't nasali po siya sa pagpipilian. Lahat na tayo po, hindi niya kayang punan. Iiwanan ka lang niya ng luha. If I were you, I'd choose me, cause I'm for you. Obviously, pareho tayo ng interes sa buhay. Yes, goodbye ka na sa lahat ng stress na nakaka. The reason when you talk, I won't cut you, cause I know how to listen. At saka, isa pa, donut time, may sasabihin pa ako. Hayaan na natin siya maghusga. O sige, itigil na natin to. Iiwanan na namin ng desisyon sa'yo. Pag pinili mo siya at nagkamali ka, huwag kang magtataka kung ang maririnig mo sa kanay to. Diso, nakinig ka ba? Di ako paulit-ulit mangangako, sinta. Dahil hindi ako yung tipong puro lamang salita. Pag sa akin ka umuusak ako sa'yo, sabihin ng mahal kita. I love you. Joke lang yan. Ang isipan mong mabuti lahat, ang ibibigay ko higit pa sa sapat. Kitang kita naman mas karapat-tapat ako, ako ang tunay na nababagi sa'yo. Kaya huwag siya, huwag siya, di ko alam kung ba't nasali ko siya sa pagpipilian. Lahat na tayo, kung di niya kayang punan. Iiwan ko lang niya ng luhaan. Ang isipan mong mabuti lahat, ang ibibigay ko higit pa sa sapat. Kitang-kita naman mas karapat-tapat ako, ako ang tunay na nababagi sa'yo. Kaya huwag siya, di ko alam kung ba't nasali ko siya sa pagpipilian. Lahat ng tayo, kung di niya kaya.